BDG, yo. Trzeba wstać, zwyra. Znowu jakiś chujowy sen. BDG, yo. Sprawdź to. Budzę się rano, patrzę przez okno, tam znów to samo. Uliczny zgiełk, kilku żuli stoi pod bramą. Jeden z nich tuli żulicę na wpół rozebraną. O co chodzi tym panom? Nieważne, idę zjeść śniadanie na nie. Jak zwykle płatki, kukurydziane. Na stole jakieś gadki rymowane, dzień wcześniej napisane. Obok gazeta, w niej na pierwszej stronie jakiś gej z rządu głosi, że korupcji koniec. Dalej nie czytam, łazienka, morda umyta i zęby. Trzeba lecieć na siłkę, pod kratą mędy. Dają mandat małolatom za picie browara. Wsiadam do auta, odpalam i gra gitara. Szybki trening, bo nie ma co się opierdalać. Później z kumplem na żarcie w ogłodni. Już co nie miara, pewnie grill lub kura. Kilka chwil, ścisz radio, dzwoni góral. Z wiadomością, że akurat w sobotę gramy. Trudno, będę musiał zmienić plany. Choć z kilkoma osobami już byłem poustawiany. Zjedzone, odstawiam kumpla, ej moment. Dzwoni kulka, chcę wpaść szelerem. Kurwa, pada mi komórka za 15 minut. U mnie szeler ma jakieś klipy, są tego z dwie płyty. Dobra, nie ma lipy, zaraz będę. Odpalamy DVD, będę, niech ten rap już brzmi. Przy nim kolejny dzień spędzę. To kolejny zwykły dzień, kartka z kalendarza. Ja i mój rap, synu pocztówka z łazarza. Ta gra i ten świat, co realizmem poraża. Ten beat i ten tak, co wciąga, więc weź uważaj. To kolejny zwykły dzień, kartka z kalendarza. Ja i mój rap, synu pocztówka z łazarza. Ta gra i ten świat, co realizmem poraża. Ten beat i ten tak, co wciąga, więc weź uważaj. Weź uważaj, to wciąga, na nic nie zważaj. Wiem, się ociąga, na drodze ze szpitala do cmentarza. Zaraza, to pieniądz, który rządzi ziemią. Zaraża stopleniu swą złą areną. Wstaję rano z barłogu, za ten sen dzięki Bogu. Powrót do życia nałogów, w spokoju wrogów. Bo są buty, mówi dzień dobry, w pokoju rogu. Szybki prysznic do sklepu, bułki i jogurt. Na blokach pył budowy, wokół głośne rozmowy. Rośnie nowy las betonowy, syf spalinowy. Wsiadam w auto, odpalam, włączam audio. Spuszczam szyby i robię to głośno bardzo. Śmigam, wokół świat miga, rap na głośnikach. Cały świat zapierdala jak na wyścigach. Sprawdzam łącze, 7 połączeń nieodebranych. Wiszę na telefonie, wciąż zmieniam plany. Potem zapierdalam bity, zrity, banki. Potem człowiek myśli, gdzie te moje bańki. Wolę mela ich na fedą, to potem. W sobotę jadę na robotę, na to wciąż mam ochotę. Skończyłem wreszcie, znowu w głodu areszcie. Znowu zjem coś na mieście, znowu kurczak w cieście. Dobra, muszę wykonać jeszcze jedną rozmowę i podjechać, wymienić klocki hamulcowe. I do domu, do bitu, do jointów, do słów. I albo do albo do snu. To wszystko, to kolejny zwykły dzień, kartka z kalendarza. Ja i mój rap, wiesz, że to gówno zaraża. Tak gra i ten świat, co realizmem poraża. Ten beat i ten tak, co wciąga, więc weź uważaj. Kolejny zwykły dzień, kartka z kalendarza. Ja i mój rap, wiesz, że to gówno zaraża. Tak gra i ten świat, co realizmem poraża. Ten beat i ten tak, co wciąga, więc weź uważaj.